Людзі зямлі беларускай. Ці думалі вы самі пра беларусаў, неяк пра сваіх бацькоў, братоў і сёстраў, сяброў або аднавяскоўцаў, а як увогуле пра людзей з асобным характарам, як пра народ з аднолькавай мовай, мінулым, сучасным і будучым? Ці задумваліся, які ён беларус? Ну, па-першае, жывуць у Беларусі рускія, іх найбольш у гарадах. Літоўцы, іхнія вёскі ёсць у Астравецкім і Радунскім раёнах. Яўрэі, латышы, сям-там на паўночным захадзе Віцебшчыны, украінцы ў некаторых вёсках на поўдзень ад Гомеля і невялікімі гнёздамі на Піншчыне і Століншчыне. Акрамя таго, добра ведаючы побыт, дыялектныя асаблівасці мовы, песню Палесся, я асабіста выдзеліў бы палешукоў у асобную этнічную групу. Занадта асобны, непадобны іхні фальклор, побыт, нават склад розуму. Ну, ладна, это справа вучоных, а не наша. Ёсць на Беларусі татары, з тых, што калісьці ўзялі ў палон пры Батыі і пасля падчас набегаў пры Вітаўце і пасялілі асобнымі пасяленнямі на тэрыторыі краіны. Да нядаўняга часу яны адрозніваліся толькі рэлігіяй, цяпер і гэтага няма, ды часам імёнамі і прозвішчамі, у якіх бывала толькі з цяжкасцю можна было ўлавіць намёк на іхняе паходжанне. Скажам, Ян Мустафавіч Марушкевіч або Іван Богданавіч Асанович ад імя Асан Гасан. Нават іхні этнічны тып стаў падобны на беларускі. Нават свяшчэнныя іхнія кнігі аль-кітабы гучаць на старой беларускай мове, хаця і запісаны арабскімі літарамі. Склад насельніцтва нашай рэспублікі досыць аднастайны. Беларусаў тут 81%. Ды акрамя таго, в апошні перапіс беларускую мову назвалі ў якасці роднай 328 тысяч чалавек іншых нацыянальнасцей, а 606 тысяч чалавек назвалі беларускую мову ў якасці другой мовай, якой вольна валодаюць. Што ж гэта за чалавек, беларус? Што гэта за народ? Уласна кажучы, адказаць на гэта пытанне дужа цяжка. Эта задача амаль невырашальная, як і паўсюль ёсць сярод беларусаў мяшчане і падзвіжнікі, лайдакі і працаўнікі, малюскі і героі, нават у штодзённым змаганні за новае, за лепшае, за вынашаныя ідэі, што, власна кажучы, называецца жыццём, дурні і мудрацы. І кожны паступае адпаведна свайму характару, і мудрыя разважаюць мудра і па-свойму, а дурні як паўсюль. Так што не трэба абагульненню. Аднак, многа паездзіўшы па рэспубліцы, перазнаёміўшыся з тысячамі людзей, я насмелюся назваць некаторыя досыць тыповыя рысы, уласцівыя народнаму беларускаму характару. Это пераважна мой погляд, могуць быць і іншыя, хаця многія і многія людзі, і не толькі з беларусаў, падзяляюць яго. Тыповага беларуса я досыць лёгка адрозню сярод іншых, хаця б ён яшчэ не сказаў ніводнага слова. Калі скажа, тады ўжо нават калі ён гаворыць на іншай мове і без акцэнта, яго лёгка пазнаць па асаблівай будове сказа, па тым, што колькі паветра набрана ў лёгкія, столькі і аддадзена, шчодра да апошняга нават з лішнімі словамі, каб мелодыя сказа была завершана. Ён не скажа, чым гэта скончыцца, а скажа: «Дык чым, мо, ўжо вы мне скажаце, скончыцца гэта, а мо скажаце вы?» Это тое, што ў абліччы амаль неўлоўнае. Пераказаць яго цяжка. Яно в форме носа, вушэй, у вачніцах і ў разрэзе саміх вачэй. У манеры рухацца, жэстукаляваць, гаварыць, дайце мала яшчэ ў чым. Паўночны беларус ростам пераважна высокі. Не рэдкасць бамбізы па 2 метры ростам. На поўдні часцей трапляюцца людзі сярэдняга росту, больш прыземістыя. Паўтараю яшчэ раз, што гэта не агульны закон, а толькі найбольш распаўсюджаныя рысы. Затое больш каржакаватыя. У апошні час назіраецца тэндэнцыя да павышэння сярэдняга росту, як і паўсюль. Чарнявых сярод беларусаў няшмат. Найчасцей яны сустракаюцца ў Палессі, на поўдзень ад Прыпяці і чамусьці пераважна сярод мужчын, да яшчэ ў некаторых мясцінах на Гродзеншчыне, гродзенцы-гракі, што частка вучоных тлумачыць рэшткамі прымесі старажытнай ятвязкай крыві. Пераважаюць на Беларусі валасы светла-русыя ці нават бялявыя, цёмна-русых і шатэнаў менш. Адпаведна, і колер вачэй часцей за ўсё блакітны, шэры ці сіні. Рысы аблічча мяккія, склад здаецца на першы позірк крыху далікатным, але гэтая далікатнасць падманвае. Праявы знешняй сілы, якая ўразіць на хвіліну да і звяне, замяняе тут вынослівасць, жылаватасць, цягавітасць. Там, дзе другі можа апусціць рукі, беларус будзе цягнуць. Іначай у старыя часы чалавек проста не выжыў бы сярод гэтых дрымучых лясоў і неабсяжных балот на гэтай скупаватай зямлі. І гарт той застаўся ў яго характары навякі. Нездарма яшчэ ў даўніну беларусы лічыліся незаменнымі на такіх цяжкіх работах, як земляныя, грабарства і лесасплаўныя. Ды і пазней гэта праяўлялася, напрыклад, у нястерпна цяжкіх сітуацыях на вайне і ў партызаншчыне. Хаця, вядома, сустракаюцца такія зубры, што падковы гнуць, сталёвыя пруты звіваюць на руках у другога. Адзін калісьці ў Рагачове на спрэчку пазносіў в адно месца 10-12-пудовых якараў з баржаў і пераблытаў іх лапамі так, што пасля куча людзей з гэтых лайбаў ледзь разблыталі, каб кожнаму забраць свой. Эта жылаватасць, фізічнае і духоўнае здароўе народа прывялі да таго, што па колькасці жыхароў ва ўзросце больш за 100 год на 100 тысяч насельніцтва Беларусь пераўзыходзіць усе іншыя рэспублікі СССР за выключэннем Абхазіі і горных раёнаў Каўказа. На паўночны ўсход ад Нарачы у раёне Дунілавіч, Шаркоўшчыны, Глыбокага даўгалетніх больш, чым у Абхазіі, пад Ачамчырамі. Тут, праўда, няма адзіночных асоб, якія дажываюць да 140-150 год, але працэнт 100-гадовых вышэй, чым там. Таму беларуса да рэвалюцыі заўсёды абражала думка аб ім, як аб няшчасненькім. Склалася тая думка недзе ў 30-х годах 19-га стагоддзя. І вось пайшло. самым шчырым спачуваннем, з болем, з крывёю сэрца. Вялікі Герцан пісаў пра чалавека, які адвык ад мовы, аб тым, што многія пакаленні прыгонных спарадзілі гэтага парыю з вузкім чэрапам. Вялікі Некрасаў пісаў аб маўклівым, прыдушаным працай чалавеку. Гэты погляд адбіўся і ў творчасці некаторых беларускіх паэтаў, і ўсё гэта, мякка кажучы, не адпавядала ісціне. Той, хто жыў з гэтымі людзьмі, хто глыбока ведаў ці вывучаў іхняе жыццё, быў іншай думкі. Вось словы публіцыста грузінскага. Ходячее представление о типе белорусского крестьянина рисует его неказистым, тщедушным и придавленным тяжелой жизнью в болотистом бедном краю. Мои личные впечатления были не таковы. Я увидел белоруса крепкого сложения, хотя и худощавым. Но главное – я не заметил и следа угнетенности, забитости. Манера держать себя и говорить действительно отличалась от великорусской своей медлительностью, сдержанностью, но в ней виделась скорее степенная важность, я бы сказал, задумчивость, не лишенная достоинства». Выразительные физиономии встречаются очень часто, а среди женщин и девушек много прямо красивых лиц. Да и Добролюба, уговорачи, об тым самым казал, что вось и итальянцев нібы забили, позбавили воли и так говорили до часов Гарибальди. Тое и жыхары Беларуси. Так вот целый край взяли да забили. Посмотрим, что еще скажут сами белорусы. Чому ж склалася такая несправедливая думка? Тому, что тут до заведомой идеи и меты за уши притягивалися факты. И шла боротьба за души людей. І таму царскія служкі хацелі давесці, што вось, маўляў, да чаго давялі людзей польскія паны, а тыя з не меншым запалам даводзілі, што да жывёльнага стану давяла гэты народ царская палітыка і новая дзяржаўная сістэма. І кожны соваў свае казыры. А даведзенаму да жывёльнага становішча народу было напляваць і на тых, і на другіх. Ён жыў, не збіраючыся ні выміраць, ні губляць мову. А тут пусціліся ўсе цяжкія рыдальцы над меншым братам. Як не дзіўна, той жа думкі сталі прытрымлівацца людзі вялікага таленту і вялікай душы. Занадта добры і зручны агітацыйны прыклад быў перад вачыма. Усёй душой жадаючы зваліць самадзяржаўе, гвалт і несправядлівасць, яны ўзялі ў якасці зброі заведама няверны тэзіс. І на ім, як гэта не сумна, сышліся непрыміручыя ворагі. Святыя нарадавольцы і афіцыйныя ідэёлагі. Што жылі применительна к подласці. Чалавек, які адчуваў боль народную так, нібы з яго здзерлі скуру, вялікі Некрасаў. І прайдзі свет, чего ізволіце, каткоў. А між тым гэтаму люду было, як заўсёды, у вышэйшай ступені ўласціва інстынктыўнае адчуванне справядлівасці і несправядлівасці. Галоўнай яго рысай з'яўлялася свабодалюбства. Пра гэта сведчыць іранічная і злая легенда, якая склалася якраз у тыя 30-е гады 19-го стагоддзя, калі гвалтоўны перагон у праваслаўе хабары, зверства і жорсткасць сталі нястерпныя. Вось яна. Бог дзяліў між народамі землі. Адным тое, другім тое. Прыйшлі беларусы. Вельмі ж пану Богу спадабаліся. Ён і пачаў нас надзяляць. Рэкі вам даю поўныя, пушчы немераныя, азёры нялічаныя, спёкі ў вас ніколі не будзе, але і холаду пагатоў. Зажэрціся на багатай зямлі, не дам, каб былі ўвішныя, кемлівыя, але і голаду ў вас ніколі не будзе. Наадварот, у голад шмат багацейшыя людзі будуць да вас прыходзіць. Не ўродзіць бульба, то ўродзіць жыта ці яшчэ нешта. А яшчэ звяры, дзічына ў пушчах чародамі, рыбы ў рэках касякамі, пчолы ў борцях мільёнамі, а травы, як чай, не будзе голаду. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці дужыя, сады багатыя, грыбоў ды ягад заваліся. Людзі, вы будзеце таленавітыя, на музыку, песні, вершы здатныя, на дойлідства таксама, і будзеце вы жыць ды жыць, ну як... Тут яго Мікола ў бок штурхае, пане Божа. Ды вы падумайце, гэта ж вы ім рай аддаеце, гэта ж вы, Божа мой, ды яны... Ай, пры іхняй языкатасці туды сапраўднага раю ўсіх перавабяць. Яны ж языком менцяць, дай Бог нам з вамі. Бог падумаў, крактануў, але назад адбіраць не будзеш. Сапраўды, ёсць ужо яна, зямля, лані бягуць, лес варушыцца, рыба чаўны з вады выціскае, дрэвы да сонца. Добра, кажа, зямля будзе рай. А каб не занадта вы перад маім раем ганарыліся, дам я вам... Найгоршае ва ўсім свеце начальства. Яно вам таго раю трохі збавіць, дый пыхі трохі-трохі вам саб'е. Гэта вам для раўнавагі. Наіўным і недалёкім, толькі напалову добрым, выглядае тут Бог. Асцярожным бюракратам выглядае Мікола. У гэтай легендзе ёсць толькі адзін герой, народ, які прыдумаў яе. Жывы, разумны і вольналюбівы. Так ён глядзеў на сябе сам, так павінны глядзець на яго, на ягоны тагачасны воблікі мы. Ён давёў гэтае вольналюбства. І хай сабе не заўсёды спалучаную з зухаватасцю, спакойную смеласць і ў бясконцых паўстаннях супраць прыгнятальнікаў, і ў пераможных войнах з татарамі і крыжаносцамі, і ў вялікай мужыцкай вайне 17-го стагоддзя, і ўрэшце ў апошняй вайне з фашызмам. Як было відаць з той легенды, якую я вам толькі што расказаў, зямляк наш вызначаецца і ўтрапёнай любоўю да працы. Я нават сказаў бы, валовай упартасцю ў ёй. Гэта таксама добра тлумачыцца. Скупая зямля, ой, як нялёгка давала хлеб. Для новага поля даводзілася, а часам і зараз даводзіцца, карчаваць ляду, сячы лес, выдзіраць зямлі карчы, зносіць на межы камяні. Упартасць гэтая ва ўсім. У досыць бязлеснай мясцовасці пад карэлічамі жанчына надумала сама адна насадзіць цэлы лес. І насадзіла. Адусюль цягала саджанцы бярозы, дуба, клёна, старалася некалькі год. Цяпер на гэтым месцы шуміць густы, досыць ужо высокі, паверхі на 4, лес. Мабыць, з-за гэтага працалюбства і каранальнай сваяцкай кроўнай любові да зямлі беларусы дагэтуль пераважна аратай земляроб. В сельскай гаспадарцы занята 57% насельніцтва. Але агульная урбанізацыя ідзе ў нас. У 1960 годзе сялян было 68%, у 1965 62,8%. Цяпер, як ужо сказана, 57%. Тут трэба ўлічыць яшчэ і тое, што многа сялян з Палесця і іншых мясцін, дзе досыць цесна з зямлёй, выехалі на Алтай, у барабінскі лесастэп, Хабараўскі край і асабліва Прымор'е, дзе ёсць мноства беларускіх вёсак. Тая самая няшчодрая зямля прывучыла калісьці беларуса да разліку ў вядзенні гаспадаркі, да ашчаднасці, да таго, што нішто не прападае, усё ідзе ў справу, нават падабраны цвік, нават лясіна ці калода, прыплаўленая ракой. І аднак дужа памыліўся б той, хто назваў бы яго скупым. Беларус якраз адрозніваецца шчодрасцю, заўсёднай гатоўнасцю прыйсці на дапамогу ў бядзе. Калі раней у каго на вёсцы здараўся пажар, вёска талакою ішла красці панскі лес. Калі не было свайго, за пару дзён ставіла пагарэльцу новую хату, дзялілася з ім жытам. Кожны адсыпаў са сваіх засекаў колькі мог, каб чалавек дажыў да вясны і абсеяўся. Потым з кожнай хаты неслі рэчы, хто посцілку, хто падушку, хто палатно, хто гаршкі. Памагалі рабіць тыя рэчы, што селянін звычайна рабіў сам. Хадакі, лыжкі, балеі, гэтак далей. Гэта не таму, што былі такія ўжо добрыя. Без гэтага было не выжыць. Да ўжо добра сказаў пра гэта адзін з лепшых нашых паэтаў, вялікі Максім Богданович. Зноў змяшай муку з карой таўчонай, бо памерзла ніва у суседа. Раней, падчас голаду, іншым разам людзі з больш багатых мясцін прыходзілі на Беларусь за дапамогай. У нас вымачыць дажджамі жыта, уродзіцца бульба на пяску і авёс. Не будзе бульбы, будуць грыбы, рыба, не будзе і таго, паляванне выручыць. Сапраўднага голаду не бывала, калі не вымятала ўсяго вайна, або ліхі пан ці чыноўнік, ды то заўсёды ўмелі людзі выкруціцца, прыхаваць, скамбінаваць. На гэтыя выпадкі яна і была беларуская ашчаднасць. То вось я, прынамсі, не чуў, каб галадаючага адпусцілі з хаты з пустымі рукамі. Часам праходзіла нейкай вёскай па 50 на дзень. І не бывала так, каб кожнаму не далі хаця вядзерца бульбы, хаця лусты хлеба ці жмені гароху, і не пакармілі. Сабе пакідалі толькі каб самім пратрымацца да вясны, да шчаўя маладой крапівы, да першай рыбы, да грыба бедных майскага смаршка. Гэта ў час бяды, але ў звычайныя добрыя часы ўсе, хто прыязджае да нас, адзначаюць як адну з галоўных рыс гасціннасць, почасту досыць цяжкую для госця. Госць у хаце, Бог у хаце, і ганьба таму дому, дзе не зробяць сяго нават немагчымага, каб госць быў задаволены. Беларус адлічаецца гасціпрыімствам, склоннасцю к веселію і даверчывасцю, хаця ее можна і не сразу сніскаць. Адсутствие злапамятнасці в Беларусі резко бросается в глаза всякому, кто с ним сталкивается. Вообще он обладает кроткой натурой. На гэту рахманасць натуры часта разлічваў ворог нашай зямлі. Ворагі, бо іх за нашу гісторыю бывала досыць. Адзін з членаў нацысцкага ўрада так проста і пісаў, што беларусы як народ інертны і мяккі, добры, бязвольны і рахманы павінны быць вынішчаны або выселены раней за ўсіх, і што гэта будзе досыць лёгкай акцыяй, бо на якое-небудзь больш-менш арганізаванае і зацятае супраціўленне разлічваць не даводзіцца. Тут ён трохі-трохі памыліўся, крыху недаацаніў рахманага чалавека, які за гады акупацыі забіў цэлую кучу людзей дзейных, прадпрымальных, цвёрдых, жорсткіх, валявых і здатных на ўсё, апранутых у ваенныя мундзіры, у мундзіры СС, фельджандармерыі і гэтак далей, узброеных безмерна лепшай зброяй. Сярод гэтых людзей, якія пройдуць паўсюль, было 47 генералаў, шмат вышэйшых чыноў адміністрацыі, нават гауляйтар Беларусі. Я скажу аб гэтым у другім месцы, а тут дабаўлю толькі, што інертны і бязвольны мясцовы чалавек пусціў пад адхон 11128 составаў нямецкіх. Так што рахманасць беларусам таксама да пары да часу. Пяройдзеш мяжу, і тваім ворагам будзе страшны чалавек. Страшны асабліва тады, калі гнеў яго спакойны і разлічаны. Што ж датычыцца такіх абставін, калі не чапляюць кіпцем за сэрца, то тут аўтар Расіі меў рацыю. Галоўнае ў нашым характары – гасціннасць добрага да добрых. Так, многія старыя гасцінныя звычаі пакрысе выміраюць. Гарадскі чалавек можа часам не ведаць чалавека з суседняга пад'езда. Але і цяпер у нас рэдка знойдзецца хата, у якой не паставілі б рубам апошняга рубля, калі ў доме госць. Часам гэта бывае нават смешна, і беларус кпіць са сваёй празмернай гасціннасці досыць злосна. Госць, як нявольнік, ляжа хоць і ў пярыну паложаць. Добра было ў гасцях. Толькі прынукі не было, не прымушалі настойліва летні сілком піць і есці, а сам саромеўся. Гость сядзе, куды скажуць, хоць на покуць, а гаспадар, як скула, дзе захоча, там і сядзе. Пры мілым госцю і гаспадар пажывіцца. Ноч, якая месячная. Каб быў госцем, даўно б да хаты пайшоў. Госць першы тыдзень – золата, другі – серабро, а трэці Мець, хоць і дадому едь. Ну, гэта ўрэшце жарты. Гасціна ёсць гасціна. Уласціва нашым людзям знаходлівасць, нават некаторая хітрасць. Вось першы прыклад, які прыйшоў мне ў галаву. Падчас паўстання 1863-64 гадоў за невялічкім атрадам коннікаў на 40, зраненым, выматленым у баях, знімагаючым, гналася карная ўрадавая часць у 200 шабляў. Дзяліла іх гадзіна адлегласці. Камандзір зразумеў: не ўцячы. Будзе няроўны бой, смерць у ім, а параненым шыбеніца. І тады ён свядома скараціў гэтую гадзіну. Спыніў атрад у лесе непадалёк ад карчмы, прывязаў коней, загадаўшы аднаму паўстанцу рабіць так, каб тыя зрэдку гігаталі. Астатнія пайшлі ў карчму, узялі ў карчмара ўсе вёдры, паіць коней і пачалі цягаць ваду са студні ў лес. За палову гадзіны перанеслі каля 300 вёдраў і вылілі ваду пад дрэвы. Пасля пайшлі далей. Знясіленыя паўстанцы бурчалі на свайго камандзіра, але той ведаў людзей і ведаў, што робіць. Карная частка спынілася ля карчмы. Афіцэр спытаў, ці не было тут мяцежнікаў. Былі, паночку, коней паілі. Ужо гэта было нязвыкла. Паіць коней, калі табе наступаюць на пяты, значыць, не баяцца. Доўга паілі, доўга. 300 вёдраў аднеслі ў лес. Арыфметыка была простая. Вядро на каня, бо рабілася ўсё ж на спех. Значыць, 300 шабляў, стрэльбаў або нават і проста кос. Афіцэр адмовіўся ад пагоні. Іх аддзяляла тады ад паўстанцаў 2 вярсты, бо коні тых ледзь ішлі. Атрад уліўся ў большы і доўга яшчэ мужна ваяваў. Або яшчэ падчас айчыннай вайны ў некаторых нашых акупіраваных месцах асірацелыя дзеці арганізоўвалі нешта накшталт артэляў па нападу. Звалі іх вераб'і. Чалавек 50 дзяцей наляталі на нямецкую машыну, што стаяла недзе ля казармы ці штаба, мелі ўжо вопыт, ведалі, у якой ежа, цыгареты або абмундзіраванне, хапалі груз і разбягаліся. Ёсць у вартавых крыху сумлення. Страляць у паветра. Няма? Нехта застанецца на зямлі. Затое астатнія тыдзень-другі, мяняючы, будуць мець хлеб. Вераб'ёў разбіралі па хатах, бралі ў атрады, але іх было дужа многа. І акрамя таго, ў іх быў свой прафесіянальны гонар. Не браць у сваіх, якія таксама галадалі. І вось адзін мой знаёмы з Рагачова, даўно ўжо дарослы чалавек, расказаў мне, як ён, дзейнічаючы ў той дзень, як вольны паляўнічы адзіночка, прыгледзеўся да нямецкага шпіталя. Рагачоў не меў буйных прадпрыемстваў, яго не бамбілі, і таму немцы размясцілі ў ім шпіталь для сваіх асаў. Хлопчык заўважыў, што як толькі настае гадзіна абеду, усе санітары, сёстры, дактары ідуць у сталоўку. Пунктуальнасць нарадзілася раней за немца. І вось падлетак падчас абеду проста ўзяў ды спакойна зайшоў у шпіталь. Адчыніў дзверы, палата на аднаго. ляжыць распяты, падвешаны на вяроўках з грузамі афіцэр. Пазней выявілася, што гэта быў палкоўнік, адзін з лепшых асаў імперіі. Пэўна, косткі пераламаў, упаўшы з самалётам, знайшоўся ас і на яго. Ага, значыцца, не пагоніцца. А на стале перад ім багацце. Тады верабей узяў і склаў у запазуху і ў кошык, у якім, відаць, палкоўніку гэтай прынеслі 6 каробак шакаладу, некалькі бутэлек каньяку, лікёру і віна, 20 пачак цыгарэт. Забяспечыў словам сабе хлеб на месяц другі, бо карміў яшчэ і цалкам бездапаможнага дзеда. Немец спачатку глядзеў на гэта з поўным непаразуменнем, а пасля нешта абурана загергетаў. Тады хлопчык высалапіў язык, закруціў вачыма, як паміраючая каза, і адказаў бэ-бэ-бэ, і выйшаў. Трывога паднялася праз палову гадзіны, калі скончыўся абед. Як бачыце, гумар не пакідае беларуса нават у самых страшных абставінах. І правільна, іначай жа, бывалі часы, хоць вешайся ад такога жыцця. Беларус – вялікі аматар пажартаваць над суседам, але яшчэ больш над самім сабой. Ён назіральны і таму падмячае тыповыя рысы характару людзей. Гэта ў беларускім асяроддзі сведчанне этнографа Красава. Нарадзіўся славуты анекдот пра размову трох украінцаў. Адзін расказваў пра гарадскі мост, зроблены без аднаго цвяжка. Другі страшэнна здзіўляўся. Без аднаго! Без аднаго! І волі іздзяць! І волі! І машыні! І машыні! І начальство дозваляе, і начальство. Трэці, які маўчаў, паківаў галавою і сказаў задуменна: «О так і людына, жыве-жыве, та й вмре». Напрыклад, ішоў селянін лесам і ўбачыў, што маланкі нешта б'юць з неба толькі ў адзін корч. Падышоў, прыгледзеўся, аж гэта Бог ваюе з чортам і нічога яму не можа зрабіць. Пальне, а той высунецца і ў неба дулю. Мужык вырашыў памагчы. Зарадзіў стрэльбу срэбнай на нячысціка кулей і забіў чорта на месцы. Тут з неба голас: «Бэндзеш свен ты!» Бедалагаж за галаву схапіўся: «Божа ж мой, і там палякі!» Гэтая рыса здавалася б маласімпатычнай, каб не тое, што над сваімі недахопамі, увогуле над сабой, беларус жартуе куды больш з'едліва і злосна. Вось начальнік скручвае свякроўцы, што прыйшла скардзіцца на нявестку, з аднаго кулака аж 2 хвігі. «Няхай пасмее па маіх хвігах ударыць. Але помні сабе, што калі па гэтых хвігах ударыць, то падавай у суд. А як раскруціш пальцы ды сама зложыш, то няхай сабе ізноў таўчэ табе пальцы. Я браніць не буду». І вось баба гэтымі важнымі хвігамі тэрарызуе хату і вёску. Вось чалавек прыйшоў у Вільню, ідзе па мосце і бачыць, што 2 падлеткі дзеляць на ім чубы. «Што вам за ліха? Чаго вам не хапае? Б'ёмся, праўда, але за цябе? Гэты гіцаль кажа, што ў цябе 6 пальцаў на назе, а я кажу, што 5. Пакіньце, дзетачкі, бо ў мяне па праўдзе 5. Не, мы так табе, дзядзька, веры не дамо. Скінь боты, пакажы. Добра, хлопчыкі, супакойцеся. Пералічылі. 5. Ага. А чаму ж ты, дядька, показаў нам толькі правую нагу, а на левай дык, пэўна, 6 пальцаў? Хай ім, разуй левую. Ну, ясна, не было ўжо каму тых пальцаў лічыць, але і на пальцы не было чаго нацягнуць. Мараль. Хітры наш брат, як чорт, але й дурны, як варона. Па агульным назіранні беларусам прыродна ўласцівая павага да іншых народаў і памяркоўнасць да таго, хто думае іначай. Бываюць, вядома, сумныя выключэнні, але гэта сапраўды толькі выключэнні. Сям'я. І тут не буду гаварыць сам, а звярнуся да той жа Расіі. Сторонка 193-я. Отношения мужа и жены в белорусской семье представляют мало примеров грубого обращения. В случае взаимных споров народный суд, это значит вязковый суд, суд громады, чаще становится на сторону жены и строже относится к мужу. Даже народные песни говорят только о страданиях жены, выносимых ею от мужа пьяницы, но в них трудно найти мотивы, в которых воспевалось бы горе жены вследствие ее подчиненного положения. И это так. У гэтым сэнсе змянілася хіба тое, што жанчына цяпер не залежыць толькі ад прыроднай дабрыні і нязлоснасці мужчыны-беларуса, што яна роўная, што на баку яе савецкі закон, што ты не лайся, дядя, пры савецкай уладзе. Сямейныя адносіны вельмі прыкрашае той самы нязлосны, дужа ўласцівы нашаму чалавеку гумар. Вось сямейнае жыццё ў прыказках. Хлопец доўга ходзіць халасты. Тады юзіка жэніцца, як лысы вол ацеліцца. Але вось юзік закахаўся, і хаця Янка Купала трапна сказаў на беларускую дзяўчыну, калі тут праўду ёй аддаць, ніхто яшчэ каменем не кінуў і не наважыцца кідаць. Але і тут сур'ёзнай справы хаваюць за улюбёнай іроніяй. Улюбіўся, як чорт у сухую грушу. У каханкі смаляныя лаўкі. Это значыць, прыйшоў і сеў, як прыліп і сядзіць ледзь не да раніцы. Іранізуюць з маці. Матку дачка хваліла, пакуль з рук не зваліла. І з жаніха таксама. Жаніся, больш старцоў, жабракоў будзе. Або, ды што з тваёй ганкай? Хіба дзятлоў разводзіць? Намёк, што нібыта ў невесты доўгі нос. Ну, і ясна ж, з нявесты. Дзеля дроў замуж пайшла. Дзеўкаю поўная вуліца, а жонкай поўная печ. Маладое пакаленне таксама не застаецца ў даўгу. Горкая рэдзька ды ядуць, кепска замужам ды ідуць, скажуць ім. Ды ён жа ў цябе злапаць, а ім адкажуць, няхай сабе гаспадар злапаць, абы за ім не плакаць. Пажаніліся. І тут рэдка гавораць аб гэтым пры чужых усур'ёз. А не лыжкі, а не міскі, а павесіў 3 калыскі. Што, браце, не жаніўся, Цяры, анучы, ажаніўся, цяры, анучы, бо ўсё адно брудныя. Часам нават у літаратуру ўдаюцца, Богдановіча цытуюць. Як пачаў ён параю з мушкай жыць, давялося беднаму патужыць. Не ўмее мушачка працаваць, толькі ўмее з хлопцамі жартаваць, а не выткаць кросенькі, а не шыць, а не стравы хораша наварыць. Паштурхаў камарычак галаву, як я з гэткай жонкаю пражыву, дзе я вочы брацікі меў свае, як сабе за жоначку браў яе. Могуць выдумаць і зусім недарэчнае. Вось чуты мною расказ аднаго веселуна пра дужа харошую, дружную, працавітую сям'ю. Янка з Евгіняю дужа добра жывуць. Дзеўкаю была, то выйдзе на вуліцу, за кулакамі свету не відаць. А цяпер зойдзеш у хату, то не відаць і ў хаце. Ну, а я вам скажу, мужчынкі, і ў дзецях ім шчасце. Аднойчы вось так б'юцца, матка малодшага на дапамогу кліча, а старэйшы яго трымае, ўгаворвае, кінь, хай б'юцца. Мы з табой, браты родныя, яны чэрці зводныя. Старэйшы дык увогуле малайчына, у яго адна песня. Бацька няхай едзе араць. Яго коні знаюць. А я пайду ў карчму, мяне там чакаюць. Адзін раз выцягнуўся ж абодвух касіць. Ідуць, канава вадою налітая. Вось Іван, Яначка наш разагнаўся і цып пераскочыў. Тады малодшы гаворыць. Глянь ты, бацька наш яшчэ які, стары, а скача як сабака. Тут старэйшы абурыўся, ты што гэта? Ты як гэта народнага бацьку? Ну, скочыў, ну і чорт з ім. Мужчынкі, што слухаюць веселуна, рагочуць, тут жа сядзіць сам Яначка, любы Іван, і пахмыквае з жонкаю лад. Старэйшаму 15 гадоў, малодшаму 10, чаму не паслухаць, як менціць языком чалавек. Дзяцей увогуле найлепей, як найболей. З дзеткамі гора толькі да зацірки, а там пайшло, это значыць, пакуль сам не пачне есці. Адзін сын, не сын, два сыны, паўсына, а толькі... Тры сыны, сын. Тут і люляюць дзяцей прыказкай. А малое пакуль будзе другое, а нестерка пакуль будзе шестерка. Таму і гавораць адзін рукаў і той падзяру для сваіх дзяцей. Дорага не так татава хата, як сам тата. Біць дзяцей. Апошняя справа. Не біце вяроўкамі, навучайце гаворкамі, не біце дубцамі, навучайце слаўцамі. А ўжо як здарылася нешта з дарослым сынам, то існуе і такое суцяшэнне. Тады трэба было біць, як у поперак лаўкі мог легчы. А цяпер што ж зробіш, калі дарослую доўбню і ўздоўж? Не пакладзеш. І як апошняе, калі не слухаеш бацькоў, паслухаеш сабачае скуры. Сабачаю скураю за Мікалаем першым, калі салдацкая служба цягнулася 25 год, абцягвалі барабаны, так што сэнс пагрозы цалкам зразумелы. Пра дзяцей ёсць вельмі добрая легенда. Жанчына некалі паскардзілася вялікаму чараўніку, што рукі адвальваюцца. Дзеці да году не ходзяць, цяляты, ягняты, жарабяты, сіх на руках насіць. Той узяўся памагчы. Кінуў цераз высокі плот жарабя. Пабегла, цяля, таксама, ягня, і яно пабегла. Ну, кажа, давай дзіця. Матка бурылася, э-э, так я табе і дам дзіця цераз высокі плот кідаць. Ну, то тады і насі. Ёсць, вядома, і іншыя прыказкі. На нявестку 7 год грады брэшуць. Прымак 15 гадоў цётчынага ката на вы заве. Але значна больш такіх. За добрым гаспадаром і варона жона, а за кепскім і княгіня загіне. Злодзей абкрадзе, сцены астануцца, а жонка памрэ, всё з двара звязе. З кім жыць, таго не гнявіць. Не дай доля 2 разы жаніцца і 2 разы будавацца. Не піў, не еў бы, ды на жонку глядзеў бы. І ўрэшце апошняе. Мілая ты моя, ты на той свет, і я вслед. А тое, што часам старыя бурчаць, як правіў бацька, то каты лазілі, як паправіў сын, то і сабакі сталі лазіць. Гэта ўсё жарт. Рэаліст у рэальным жыцці беларус – вялікі фантаст. Романтык і летуценнік у марах. Ясна, што цяпер ужо ніхто не верыць у вадзянікаў, лесуноў, лазнікаў і ўсё такое іншае, але раней верылі і расказвалі такія рэчы ў чаўне на рыбалцы або на начлезе ля вогнішча, што дыбарам ставалі валасы. І пра ваўкалакаў абертняў, што бегаюць з ваўкамі, і пра тое, як на дзяды дзень памінання продкаў можна ўбачыць усіх продкаў аж да Адама, калі 2 дні не есці і не гаварыць з людзьмі. Іронія, праўда, ёсць і тут, бо адзін бачыў іх і ў прыватнасці свайго святога жыцця нябожчыка дзядзьку, які лез праз трубу, а яго не пускала ўкрадзеная пры жыцці барана. І папу не выспаведаўся, то племеннік зарагатаў, і ўсё, яны зніклі. Менавіта таму запісаныя фальклорыстамі беларускія казкі не ўлезлі б і ў 100 тамоў. І прычым такія казкі, якія почасту не маюць адпаведных сюжэтаў суседзяў. Ось, напрыклад, адна, што адказвае на пытанне, чаму верабей скача адразу 2 нагамі, чаму ў савы рознакаляровыя пер'і, чаму ледзь толькі птушкі ўбачаць тую саву, дык адразу навальваюцца на яе ўсёй хеўрай, і тое пер'е з яе скубуць. Праштрафіўся верабей. Все птушкі пагналіся за ім і загналі ў дупло. Але той быў такі хітры, што выбраў дзірку ў дупле якраз па сабе. Большы за яго не ўлезе, а меншы, калі ўлезе, ён яго выкіне. Вырашылі браць яго, як моцную крэпасць, на змор. Чакалі, чакалі, аж настала ноч, і ўсе захацелі спаць. Каго пакінуць на варце? Ясна, каго? Саву? Яна ўначы не спіць. А сава была ў той час голая, як абшчыканая курыца. Ну, і паставіла сваю ўмову. Все ў пер'ях. То чаго я маю голая хадзіць? скідайцеся паперыйку. Ну, усе і скінуліся. Адзін шэрае пер'е даў, другі рудае, трэці белае ці карычневае. Стала сава, як і ўсе. Толькі што пер'е дужа рознае. Сядзела яна ўсю ноч, сядзела, а раніцай птушкі заспалі, і яна, начная істота, пачала куняць. Верабей вылез і ўцёк. Урэшце яго ўсё ж спаймалі і у знак пакарання звязалі ногі. Вось ён цяпер і скача адразу дзвюма. А птушкі, як толькі ўбачаць саву, дык адразу кожнае сваё пяро дзярэ з яе з гвалтам. Аддай мае перайкі, бо няма чаго было браць, калі ўсцерагчы не магла. Эта казка жартоўная, ёсць тысячы фантастычных. Як змей абвіўся вакол горада, як хадзіў па свеце каток залаты лабок, як хітры селяніна паіў півам чорта і адабраў у яго душы добрых людзей, як зачараваны змеіны кароль пакахаў дзяўчыну. Усіх казак не назавеш, не пералічыш, іх безліч, запісаныя Раманавым, Шэйным, Федароўскім, Сержпутоўскім, яны і дагэтуль складаюць неацэнны наш скарб, тым больш вялікі, што яны былі народу замест кнігі ў тыя часы, калі кніга беларуская, нават мова беларуская, былі забаронены. І тады толькі казка вяла дзяцей у далёкі край, за сем гор і мораў, трошкі бліжэй ад сонца і трошкі далей ад месяца.